Stoji na brigu dekle, ozira se nazaj, ker zapustiti mora preljub domači kraj. Oj, z Bogom vas domača, oj, z Bogom bratje vi, vročite tud pozdrave mojmu nezvistemu. Kaj mar mi je za življenje, kaj mar mi cilji svil, ker on me več ne ljubi, jaz moram zdaj umrit. In vrže se v valove, ki močno zašumi, drug drug mu šepetajo,